Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego Lemon. Wysokich Lotów, czyli audycja o lotnictwie. Tomasz Słodki, witam Państwa. Od kilku tygodni z panem Markiem Szufą, pilotem Boeingów, rozmawiamy o lataniu. Witam pana. Dzień dobry Państwu. Dziś przygotowałem sobie kilka nazw. Okienko czasowe. Okienko czasowe, czyli tak zwany slot, bo chyba o tym pan myśli. To nie tak dawno całkiem weszło, kilka lat temu, ale to, co kiedyś wcześniej powiedziałem, jest bardzo duży ruch lotniczy nad naszą ziemią, kulą ziemską, zresztą na całym świecie. Szczególnie w Europie tego dużo po prostu jest, dużo tych samolotów lata, w związku z czym te drogi i korytarze lotnicze, które są wyznaczone, zaczynają pękać, w cudzysłowie oczywiście, w szwach. No i żeby to jakoś pogodzić, żeby to, te przeloty odbywały się bezpiecznie, ekonomicznie i w miarę optymalnie, w sensie firm, które używają tych samolotów, no to czasami się zdarza, że te okienka, czy też te sloty muszą być wyznaczane. One są robione po prostu po to, żeby w odpowiednim czasie samolot wystartował, żeby nie dogonił poprzednika, czy też żeby nie przeciął wysokości, na której będzie leciał w momencie, kiedy jest ona zajęta przez inny już samolot. To centrum takie dowodzenia, jak gdyby tą całą przestrzenią nad Europą jest w Brukseli. Tam jest też całe mnóstwo komputerów i mnóstwo ludzi, którzy nad tym pracują, czuwają i koordynują po prostu ten ruch lotniczy w ten sposób, żeby był bezpieczny. Czyli ważne jest też to, żeby pasażerowie szybko weszli na pokład, usiedli, żeby nie opóźniali lotu, bo może się okazać, że w ogóle nie wylecą, ponieważ nie wbiją się w to okienko, tak? Często jest tak właśnie, że pasażerowie, którzy jeszcze chcą gdzieś zrobić jakieś tam zakupy i stwierdzają, że jak już bagaż nadali, to już jest wszystko w porządku i na pewno polecą. Się okazuje potem, że niestety nie lecą, no bo wypadamy z tego slotu i nie dostajemy zgody na start, na zapuszczanie silników i samolot musi czekać, wtedy trzeba na następny slot z kolei, gdzie ci kontrolerzy, o których powiedziałem gdzieś tam w Brukseli, muszą ten nasz samolot znowu wpasować w jakieś inne okienko, a to czasami może być tak, że to jest kilka czy kilkanaście minut, ale może być i kilka godzin. Przeciążenie. Przeciążenie to jest zjawisko, które związane jest z przyciąganiem ziemskim, z prędkością i zmianą pionową toru lotu. Więc jeżeli samolot musi wykonać taką zmianę wysokości przez jakiś tam manewr, tak w każdym momencie pionowej zmiany położenia samolotu występuje to przeciążenie, które związane, jak sobie powiedziałem, z przyciąganiem ziemskim i które zależy od prędkości. Im większa prędkość, im gwałtowniejsza jest ta zmiana wysokości, tym większe przeciążenie. I to wtedy czują pasażerowie, tak? Pasażerowie tak, czują oczywiście, ale na samolotach pasażerskich te przeciążenia nie są aż tak duże, bo one tam dochodzą najwyżej do 1-4G. To specjalnie nie jest odczuwalne. Bardziej odczuwalne są te ujemne przeciążenia, kiedy to wszystko się odrywa od stolików i troszkę może podfrunąć. Zresztą człowiek, jak siedzi na fotelu i czuje ujemne przeciążenie, kiedy samolot obniża swoją gwałtownie wysokość, wtedy występują te ujemne przeciążenia i wtedy czuje się, że tak człowiek troszkę odfruwa od fotela. To przez pasażerów jest bardziej chyba odczuwalne. Przy czym, tak jak powiedziałem, jedne i drugie są naprawdę minimalne. Na samolotach sportowych, akrobacyjnych to jest, czy wojskowych samolotach, to jest już zdecydowana różnica, bo tam przeciążenia te dochodzą do plus minus 10G. Proszę jeszcze powiedzieć, jak startujemy i lądujemy, to jak szybko wznosi się samolot? Czy to jest tak, że na przykład lądując tracimy o 50 metrów wysokość, czy są to mniejsze, czy większe wysokości? Tak, start jak i lądowanie odbywa się po odpowiedniej trajektorii, która z kolei związana jest raz z uwarunkowaniami lotniskowymi, bo na każdym lotnisku występują jakieś przeszkody. One są bliżej lub dalej od lotniska, są wyższe lub niższe. No mnóstwo warunków, które powodują, że ten tor lotu jest różny na różnych pasach, na różnych lotniskach. To też jest związane z masą samolotu do startu, prawda? Bo samolot lżejszy może się znosić szybciej, bardziej stromo, samolot ciężki, załadowany znosi się troszkę wolniej, jak my to nazywamy, po ścieżce, czyli jakaś to jest prosta, która, po której, powiedzmy, ten samolot się wznosi. Ale to, jak powiedziałem, zależy od samolotu, od jego silników, od nadmiaru mocy, jakim dysponuje i masy, jaką ten samolot w danym momencie posiada. Dziękuję bardzo. Marek Szufa był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Krainy Jezior, organizatora Festynu Lotniczego Mazury.